Efterhånden nogen sol, men først på dagen byer flere steder i de nordlige og østlige egne mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Kasper Lundberg og Frederik Dirks Gottlieb. Godmorgen, Frederik. Godmorgen, Kasper. Så er vi her igen. Ja. Hvordan har du det med at stå tidligt op om morgenen? Det er jeg virkelig ikke særlig god til. Okay. Jeg har altid været god til at sove længe. Jeg har et utroligt sovehjerte. Jeg kan sove. Det overrasker mig egentlig lidt, at du ville sige det. Jeg tænkte, at du bare ville sige, det er dejligt, og nu skal vi i gang med programmet og sådan noget. Men jeg elsker at komme tidligt op. Lige så snart, ja, okay, at jeg er stået op og har taget bad, eller fået noget at spise, eller bare lige tørret søvn ud af øjnene, så har jeg det virkelig godt med at være tidligt op. Så jeg kan egentlig godt lide at have et job, der presser mig til at stå tidligt op. Men når jeg ikke skal noget specifikt, så sover jeg håbløst længe. Vi plejer jo ikke at være så tidligt på. Normalt så har vi Radio 24/7's program om film og serier sammen, ja. Det der hedder Stream Team. Så nu har vi fået lov til at lege weekendværter, ja, her i den her weekend. Var det også i går. Vi vil godt afsløre, at det kommer til at handle lidt om film og serier også. Det gør det. Det ligger jo lidt i blodet. Det ligger lidt til højrebenet og i blodet og alle mulige andre steder. Lige om lidt så skal vi faktisk tale om 1864, den nye serie på DR, der, ja, har premiere i aften. Mm. I den her time lidt senere, der skal vi også tale om computerspil, man kan bruge sin efterårsferie på, ja, sammen med børnene eller alene, alt efter hvilken type man er. I anden time fra 8 til 9, der skal vi tale om en ny tv-serie, der hedder Transparent, der handler om en familiefar, der springer ud, ja, som trans. Og så skal vi have dig i oprydningsterapi. Ja. Det glæder mig meget til. Fordi det glæder jeg mig også til. Altså, det er jo forfærdeligt indtryk, man får mig her fra morgenstunden. Jeg sover længe, og jeg roder. Ja, det bliver kun værre herfra. Det bliver kun værre. Og i tredje time fra 9 til 10, der skal det blandt andet handle om den filmfestival, der hedder Mix, og noget om monstre. Men mere om alt det senere. Nu skal vi først til 1864. Det er jeres store nye serie om krigen mod tysken. Og det er jo den her krig, der har 150 års jubilæum i år. Det er jo en slags kostymedrama, og jeg prøvede sådan at komme i tanke om kostymedramaer, der var mislykkedes. Men hvis de gør, så er det måske egentlig sjældent på grund af kostymerne egentlig. Det var i hvert fald svært for mig at komme i tanke om nogen. Men det er måske også svært for, du ved, menigmand at vide, hvornår det mislykkedes. Altså, hvordan så de ud i starten af 1800-tallet? Det er jeg ikke sikker på, at jeg egentlig ville vide, hvis det var forkert portrætteret. Nej, så jeg kom mere til at tænke på sådan, hvor hele produktionens design måske på en eller anden måde fejler lidt, eller ser meget billigt ud i hvert fald, ikke? Jo. Jeg kom til at tænke på Gyngehøvdingen fra starten af 90'erne, hvor jeg bare kan huske det her med, at sneen lignede skum. Mm. Altså, det lignede, det var sprøjtet ud med sådan nogle brændslukker. Ja. Men det er jo selvfølgelig ikke kostymerne. Men vi skal tale med en, der er ekspert i kostymer her, lige om et øjeblik. Hun har faktisk stået for designet af kostymerne til 1864. Og hun hedder Manon Rasmussen. Men lad os lige høre lidt fra traileren til serien, der altså får premiere i aften kl. 8 på DR, mens vi får Manon på telefonen. Ja, jeg bliver kaptajn, og så kan du få lov til at pusse mine støvler. Ja, du er så skide klog. Ja, jeg er ham den kloge. Du er bare med musklerne. Danmarks fane vejer lige nu ud over hele Europa og fortæller, at vi er et moderne, demokratisk kongerige for og med folket. Skal vi forenes som et folk i et samlet kongerige, så skal vi bruge deres retorik. Dybest set så handler det bare om, at de alle er konservative, og de ikke vil have forandring. De er imod alle nye folkelige strømninger, og de er imod os, som gerne vil skabe en ny verden. Og til den hører Slesvig. Til det hører, at Slesvig kommer med det danske folk ind i en ny verden. Det her, det var lidt fra traileren til DR's nye søndagsserie, der hedder 1864, og den har altså premiere her søndag aften. Den handler om krigen mod tyskerne, dengang vi mistede Slesvig og Holsten. Og nu har vi Manon Rasmussen med på telefonen. Manon, det er dig, der har stået for kostymerne i den her kæmpe produktion 1864. Ja, det er det. Det var en stor omgang. Ja, det må det virkelig have været. Inden vi går til nogle af de her enkelte kostymer, så Frederik og jeg, vi talte lige lidt om, hvorvidt der egentlig er nogle eksempler på kostymedesigns, der sådan er gået galt. Altså, har du nogle skræmme eksempler, du bruger til at minde dig selv om, hvordan man ikke gør? Det kan jeg ikke lige huske. Nej. Selvfølgelig laver man altid sådan fejl. Nu er jeg jo efterhånden en stor erfaring, så jeg ved jo, hvor jeg skal passe på. Mm. Men, for eksempel, kan det jo være svært. Altså, alle uniformerne i filmen har jeg jo måttet lave op. Mm-hmm. Og de er blevet lavet i et andet land. Og det er altid lidt problematisk, altså med forhold til folk, man ikke kender, og det skal være til en bestemt tid, og så videre. Så der kunne man godt komme til at dumme sig lidt, og ligesom komme for sent i gang. Ja. Så man ikke når det med de deadlines, som vi jo har på, når vi skal lave film. Så det er en af de farlige, klassiske faldgrupper? Det er en af de faldgrupper, at ting tager lang tid, når det er sådan noget, der skal laves op. Mm. Du har jo arbejdet på alt fra tv-serien Klovn til Thomas Vinterbergs Jagten, En Kongelig Affære, og rigtig mange af Lars von Triers film var jeg også lige inde og se på den side, der hedder IMDb faktisk. Så er du krediteret som kostymedesigner på 67 produktioner, for at det ikke skal være løgn. Ja, hvis jeg tæller det, jeg har lavet, så har jeg lavet næsten 80. Så der er et par stykker, der ikke er kommet ind. ja, det tænkte jeg nok, at der garanteret ovenikøbet var noget, der ikke var med. Men var 1864 bare sådan en another day at the office, eller skilte den sig alligevel ud på en måde? Det er jo det, der er så super fedt ved mit arbejde. Der er ikke noget, der hedder another day at the office. Altså på den måde gentagelse. Det er jo hver gang, at det er en ny situation. Man starter på en frisk, og det er en ny tidsepoke. Det er en ny historie. Alting er nyt hver gang, og det er jo det, der gør mit arbejde så super spændende. Mm-hmm. Så, og 1864 er specielt på den måde, at det er et meget, meget langt forløb. Altså i forhold til en spillefilm, hvor jeg nok en stor spillefilm er ansat i et halvt år, der har jeg jo på den her været ansat i et år, fordi vi har haft så mange ting, vi skulle have lavet op og have styr på. Ja, det er jo sådan, vi har jo haft, det er 8 timer i alt, ikke? Så det svarer vel til en 4 spillefilm eller sådan noget. Lige præcis. Og vi har fået lavet en 700 uniformer op. Der har været 170 skuespillere og 8.000 statister. Og der er ingen, der kan komme med eget tøj. Det er jo alt, skal vi klædes på i. Ja. Manon, hvor mange kollegaer har du, når du laver de her ting? Altså, hvor stort et hold har du? Vi har jo filmet hele den store krigsdel. Har vi filmet i Tjekkiet. Mm-hmm. Fordi vi skulle have nogle steder, som var så store, så vi kunne kaste de der bomber og alle de ting. Altså, vi krævede nogle vidder, hvor vi måtte kaste de der ting ud, så landskabet blev ødelagt, og det kunne vi simpelthen ikke finde herhjemme. Der i Danmark, altså, vidderne er for små. Så vi har filmet det nede i Tjekkiet uden for Prag, en times kørsel uden for Prag på et russisk militærområde. Og der har jeg også haft tjekkiske assistenter på også, og jeg har haft 20 assistenter på. Fordi vi filmede jo sådan, at den ene dag, der har vi soldaterne, der slås med hinanden i mudder og blod, og altså, vi bliver fuldstændig smurt ind fra top til tå. Og vi filmer til kl. 7, måske om aftenen. Næste morgen kl. 6 skal tøjet, de samme uniformer, være helt rene. Der er soldaterne på vej til krig. Så jeg har jo haft folk stående efter optagelserne til at tage sig af tøjet, få det spulet rent, komme i tørre, sådan nogle store rum, hvor de kunne tørre op. Og så om morgenen igen fortsætte med at børste skidtet af, så de kunne se fine og rene ud. Det er hårdt arbejde. Det er alligevel strengt, synes jeg, at man bare tager til Tjekkiet og så bomber dem, når vi ikke må i Danmark. Jamen, de har plads til det, og de synes, det er skønt, så tjener de penge dernede. Jeg har taget nogle billeder med fra 1864, som jeg kan lægge ud på Radio 24/7's Facebook-side, så kan man klikke sig ind der, hvis man vil følge med, når vi taler om dem her. Det første, jeg sidder med her, det er sådan et billede af to unge mænd, der skal i krig. Det er de to brødre, som vi følger i serien, der hedder Laust og Peter. Jeg tænker, Frederik, hvis du kan lige prøve at beskrive lidt mere, hvad du ser, at de har på, for eksempel. Ja, jamen det er jo tydeligvis sådan lidt underklasse, tænker jeg umiddelbart. De har nogle hvide skjorter på, som hænger lidt løst. Hvide skjorter, seler. Den ene har en vest på, sorte bukser, og så er de godt sådan knappet op, og sådan ligner, at de har været vasket nogle gange, ikke? Og også er blevet brugt flittigt. Det er fattige mennesker, men de har deres søndagstøj på. Ja. Nå, så det er faktisk det fine tøj, de har på her, eller hvad? Det er det fine tøj, fordi det dagligdags tøj, det er meget, meget længere nede, både beskidt og slidt og patineret. Det er det fine tøj. Nu ved jeg lige præcis, hvad for et billede det er, men jeg kunne forestille mig, det er der, hvor de faktisk er på vej hen for at skal til session. Mm-hmm. Og der har de taget det allerbedste tøj på, de havde. Det er det tøj, som der kun var et sæt af, og så havde de deres arbejdstøj. Ja. Fattige mennesker i små kår. Mm-hmm. Hvad skal man passe på med, når man laver kostymer til fattige? Er der noget, der ligesom kan gå galt, eller er der noget, du tænker, det her vil jeg i hvert fald undgå? Det er for eksempel, at man syr det op i nye stoffer, og giver det på skuespillerne, så står det jo fuldstændig stift og karakterløst. Altså det er jo det allerstørste arbejde, det er, når det er syet op, fordi det findes jo ikke rigtigt. Man skal jo sy en masse ting op, for man har det, man skal bruge. Så skal det patineres og fedtes ind i vaseline og slides, så det kommer til at falde på kroppen, så man kan se, at de her mennesker har haft det her tøj på i altså mange, mange dage. Og det er slidt gennem år efter år, at det bliver vasket, det bliver arvet fra fædrene. Så det er det aller værste, man kan gøre, det er at sy det op, og så står det der funklende stift og struttende. Hvordan slider I sådan noget tøj? Jamen, det gør vi med sandpapir og med mange vaske og med kemikalier. Nogle gange brænder jeg lidt og putter jeg masse vaseline i, som ligesom svarer til lidt hudfedt, altså hvis det er noget, der skal ligesom se lidt arbejder brugt ud. Mm-hmm. Men det er ellers, det er knofedt. Hvor meget research går der ind i at lave de her kostymer her? Fordi det lyder, som om du har sat dig ret meget ind i, hvad underklassen for eksempel havde på det her tidspunkt. Det kræver en kæmpestor research. Ja. Kæmpestor researcharbejde. Det er jo, man skal jo vide alt. Altså, hvordan var strikket man? Altså, hvad for nogle stoffer havde man? Og man havde ikke symaskiner. Det vil sige, der skal ikke være maskinkanter. Og alle detaljer skal man ind i, så det er jo, der er jo ikke så mange fotografier fra den tid. Man er begyndt lige at fotografere, men det er jo typisk folk i deres søndagstøj, som stiller op til fotografi, fordi det er så usædvanligt og så fint og så dyrt på det tidspunkt. Så jamen, det er tegninger og malerier, er det sjældent de fattige, der er. Ikke? Men alt, hvad man kan finde af billedmateriale, research, det bliver tykket igennem. Det er jo den første del af mit arbejde på sådan store ting. Og så er der uniformerne. Dem skal man jo være altså virkelig akkurate med, fordi der er jo folk, der går op i det mindste detaljer med, sådan så knapperne ud, og sådan var skulderstropperne, og det hele skal være perfekt, fordi ellers så ødelægger det illusionen om, hvordan det var. Og det er faktisk, og det har vi brugt rigtig meget tid på. Det er det næste billede, jeg sidder med her. Det er de unge soldater i krig, og de står sådan på rad og række med sådan et lidt skræmt blik i øjet, og faktisk i røg og damp. Man kan se sådan noget røg, der kommer ind over ind på skærmen, eller hvad man skal sige, ind på billedet. Og de er sådan beskidte og brugte. De har nogle ret tykke overfrakker på, og så har de sådan en lidt firkantet kasket. Og det hele er sort, og så har de sådan en lille rød krave. Men jeg tænker, altså, nu siger du, det har været svært, men det burde vel egentlig være nemt at lave de her kostymer, fordi der er vel ikke så meget at spille om. Altså, de var vel bare, som de var, de her soldateruniformer fra 1864. Jo, men de eksisterer jo ikke, så alt skal jo laves op. Altså selv ned til knapperne skal man have det lavet. Mm-hmm. Og man skal have lavet stoffet. Fordi stoffet, det, altså hvis jeg skal gå ud og købe, det er jo rigtig uld, det er lavet i. Hvis jeg skal gå ud og købe det i Danmark for eksempel, eller få syet sådan en uniform op i Danmark, så har den kostet 20.000 kroner. Så jeg skal finde ud af, hvor jeg kan få lavet det til en billig penge, hvor jeg kan få lavet knapperne, hvordan præcis man kan gøre for at få det selv lige sådan ud. Og der er masser af detaljer. Jeg vil bare høre, hvordan fandt du ud af, hvordan de så ud? Var det fra et billede? Altså, var der billeder af de her altså fotografier af uniformerne? Det er der. Og så er der jo et vidunderligt sted i Dybøl Mølle, eller Dybøl, altså over i, de har jo simpelthen, de har jo et museum, eller et, altså, hvad hedder det? Dybølcenteret over i Sønderjylland, ikke? De har jo det er jo kun 1864, de interesserer sig for, og de ved jo rigtig mange ting. De har været en stor hjælp. Mens du lavede al den her research, var der så noget, der overraskede dig? Lærte du noget, som var helt nyt, og som du aldrig havde tænkt på? Det gør jeg jo hele tiden, heldigvis. Det er det, der gør det så spændende, at man lærer nye ting. Men altså, uniformer er meget tunge og vanskelige at arbejde med. Og så når man går ned til Tyskland, så er det jo også en masse regler for, hvordan ting kan være, og hvordan det ville have været. Men det, som jeg hver gang erfarer, når jeg laver periodefilm, det er, at der er også mange meninger om, hvordan det har været. Så når den ene ekspert siger sådan, og den anden ekspert siger sådan, så har jeg jo så et frit spillerum derimellem til at gøre, hvad jeg så synes, som ligger i forhold til de der eksperters mening. Det er jo også det samme, jeg arbejder med 1700-tallet, så der er jo ikke rigtig nogen, der rigtig ved nogle gange, helt ned i det specifikke. Og så er det jo skønt, så har man et frit valg. Når du laver kostymer til sådan nogle periodedramaer, kan du så bedst lide de kostymer, hvor der er meget spillerum, eller kan du bedst lide dem, hvor man kan se præcis, hvordan de har set ud? Jeg kan godt lide at få lov til at have min egen input på, altså i, hvordan det skal være. Altså, jeg synes, det er skønt. Altså, uniformer er meget bestemt. Altså, der er ikke meget, jeg kan kreere ved siden af. Det er mere et logistisk arbejde, altså som bare for at få det til at se rigtigt ud, som det var, og kæmpe researcharbejde. Når vi kommer ud til det civile tøj, så har jeg jo en meget større, altså jeg holder mig til moden i den tidsperiode, men jeg har jo meget større, altså der er jo folk, der har haft en smag på den ene eller på den anden måde. Der har man jo meget større spillerum, og det kan jeg godt lide. Ja. Hvor hands-on er du med de her kostymer? Altså syr du og tegner? Eller? Jeg syr aldrig. Nej. Det har jeg simpelthen ikke tid til. Altså, mit arbejde, det er jo meget logistik, og design. Altså, jeg rejser ud. Kostymerne findes ikke i Danmark. Der findes lidt på teatre, men det er svært at bruge på film, fordi at det er jo lavet til, at man kan se det også på bagerste række. På film kommer man så tæt på, så man kommer så tæt ind på, hvordan materialerne ser ud osv. Så jeg rejser ud i verden og leger kostymer i England, i Spanien, i Italien, i Frankrig, i Tyskland. Og så samler jeg kostymerne, der er ikke mange af dem, så man skal kigge godt efter, og så samler jeg dem sammen og tager dem med hjem. Og så begynder jeg så at prøve med skuespillerne og finde ud af, hvordan de skal være som type, og der er altid noget, der mangler. Det tegner jeg så, finder stoffer, og så har jeg ansat folk til at sy op de ting, som vi mangler. Og hvis der er nogen, der lige er sprunget på, så skal jeg sige, at vi taler med Manon Rasmussen, der har lavet kostymerne til 1864, den store DR-serie, der får premiere her søndag aften. Og vi sidder lige og kigger på nogle billeder fra serien. Og det sidste billede her, jeg vil nævne, det er Azize Babette Knudsen, der står i et ordentligt skrået af en kjole. Den er sort, og så har den sådan nogle lilla, jeg får lyst til at kalde dem kniplinger, men jeg ved ikke, om det er rigtigt, Manon. Det kan være, at du kan hjælpe mig der. Fra halsen og ned til livet. Ja. Nu tror jeg, den er mørkeblå, men det ser jeg synes faktisk ikke, den ser sort ud heller. Nej, fordi uniformerne er faktisk heller ikke sorte. De er også meget, meget, meget mørkeblå, og så har de lysblå bukser. Okay, Men altså, det er jo uld, så det suger jo lyset, så det kan godt se lidt sortagtigt. Mm-hmm. Ja, men Sisse Babette, det er jo skønt, og altså kvinder, moderne kvinder, der får tøj på fra den tid, de får jo korsetter, de bliver snøret ind og bliver formet i kroppen på en anden måde, end de er vant til. Og de ser jo fantastiske ud, altså, og de elsker at få lov til at prøve at have sådan noget tøj på. Sådan var det også på en kongelig affære, ikke? Og det er jo, mm-hmm. de elsker det simpelthen, og fordi det er så anderledes, og man går anderledes, man trækker vejret anderledes. Det er altid en fornøjelse. Og her der er vi altså helt oppe hos overklassen. Sisse Babette Knudsen, hun spiller Johanne Louise Heiberg, der var tidens fineste skuespiller inde på Det Kongelige Teater. Ikke? Passer det ikke med her omkring? Hun var jo igennem. Johanne Louise Heiberg gik jo sådan, hun havde sådan ret vildt forløb med, at hun startede en meget fattig del af samfundet, og så kæmpede hun sig sådan ligesom op. Men her, hvor hun tramper rundt oven på Nicolas Bro, der er hun i hvert fald i noget meget fint tøj. Ikke? Det er vel overklassen, vi er hos nu, ikke? Det er overklassen, vi er hos. Og han var jo minister, og han gik jo hos hende for ligesom at lære og kunne meddele sig. Han havde svært ved at få sine budskaber ud, fordi han var dårlig til at kommunikere. Og det lærte han jo så af den der store skuespillerinde. Hun havde kurser med ham, altså lærte ham, hvordan han skulle fortælle og få sine idéer igennem. Altså ved ligesom at lære og kommunikere. Mm-hmm. Så det var meget speciel lille historie der. Den her overdøde kjole, hun har, den ser ud som om, den er svær at gå i. Hun holder sådan det hele op med hånden, som lidt som man ser nogen gøre med en brudekjole. Det er fordi, den er lang. Så hun ikke, husker hun jo træde på ham. Hun står jo og sådan stepper oven på ham. Så det er sådan for at kunne se ham og kunne... Fordi altså, den går ned til gulvet. Det er ikke sådan, hun ville falde i den, hvis hun gik. Men det er jo sådan, for at kunne se lidt, så løfter hun lige koket op i skørterne. Og hun prøver sådan at hjælpe ham med at komme, ligesom at komme i kontakt med sig selv. Med sådan, og træske lidt rundt oven på ham. Men er hendes garderobe sådan almindelig for overklassen? Eller hvor er vi, ja, hvor er vi henne her? Det er den. Den er almindelig for overklassen. Hun har jo, altså, selvfølgelig er der lidt skuespillere ind over hende, ikke? Så man kan sige, hun er ikke en kedelig overklasse. Hun har et ting, som er lækre, som er lidt mere, hvad hedder det, sådan, ja, lidt bedre smag, kan man så sige, på mange måder, ikke? Hun har også et sjal, og hun har også en skjorte, og sådan en lidt mere progressiv kvinde i forhold til moden på det tidspunkt der. Mm-hmm. Der er jo nok mange af lytterne, der kommer til at se med i aften. Jeg tænker på, at der er et eller andet kostyme, vi og kan holde øje med, som du er særligt stolt af? Altså, jeg er jo ret vild med de der tyske officeruniformer. Jeg fik den røde prins, og vi har også nogle husarer, nogle tyske husarer, som faktisk har... dødningehoved på deres hjelme. Det er sådan nogle grusomme kale, der forfølger nogle af vores hovedroller ude gennem skovene. Det synes de er så seje. Altså, der er sådan noget, jeg har givet dem kapper på, det havde de egentlig ikke, men der er sådan noget Darth Vader over dem, eller sådan noget, du ved godt, sådan Ringenes Herre, de der, der kommer på hest med store sorte kapper, der blafrer efter dem, når de kommer galopperende der. Og så har de der uniformer der, altså med de der specielle hatte, der er ligesom sådan en rød tunge, der hænger ned over siden. Det er så som sagt en rød prins, og det synes jeg, tyske uniformer, de er rigtig flotte, altså. Dem er jeg lidt stolt over, jeg har fået lavet. De lyder meget ondskabsfulde. Ja, men de er flotte. Men jeg synes også, jeg synes det faktisk er lykkedes fint at producere de der danske uniformer, 1864 uniformer, og jeg synes, de er, altså drengene var jo, eller de unge fyre var jo ret vilde med dem, ikke? Altså, de er jo ret cool. Der var flere, der spurgte, ej, kan jeg ikke købe en og sådan noget, ikke? Så det kan være, det danner mode. Fik de lov til det? Det gjorde de ikke, nej. Manon Rasmussen, tusind tak, fordi du gav dig tid til at fortælle om kostymerne i 1864. Det er helt i orden. Manon, bare lige et hurtigt spørgsmål. Prøver du nogensinde selv de her kostymer på? Bare ren nysgerrighed? Nej. Nå. det gør jeg ikke. Altså, det er arbejde. Men altså, jeg vil sige, når jeg er i gang med en tidsperiodefilm, så altså nu der laver jeg 1700-tallet. Jeg vil lave en film om Tordenskjold. Jeg bliver meget fascineret af noget med mændene. De har jo de der kalvekrøs og blonder nede ved ærmerne, og de har knæbukser. Og det er altså også... Det er super sexet, super flot. Og jeg vil sige, jeg bliver sådan lidt draget af tøj, der minder lidt om det. Altså sådan privat og sådan, en bluse med lidt blonde og sådan noget. Altså det er klart, det påvirker en i hendes dagligdag. Det er lidt et tip til mændene derude. Ja. Kalvekrøs, det bliver det næste helt store. det bliver så fint. Ej, det lyder godt. De der jakker med lidt læg bagpå og sådan noget. Det er super sexet. Tak, Manon. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var i orden. Hej. Hej. Hej. Godt. Det var rigtig godt og rigtig spændende. Det var godt. Var der noget, du synes, du manglede at få sagt, eller var det fint for dig også? Så skulle jeg have fortalt noget om, hvor hårdt det var for de der soldater at have det der tøj på, altså da vi filmede 45 grader. Nå ja, ej, det havde faktisk også været meget sjovt. Nå. Ja, man kunne blive ved med at snakke. Det kunne man. Men tusind tak for det, og du skal videre til... Skulle du til Prag igen, eller hvordan var det? Jeg tager afsted i morgen tidlig, ja. Ja. Jeg skal ned og starte med at filme Tordenskjold. Det er simpelthen blevet fast, at når der skal laves historiske film, så tager I til Prag. Ja, altså, eller til Kiet. Altså, der ligger jo ligesom på den kongelige flæt, der ligger de der store slotte, som jo ikke er blevet sat i stand, ligesom alting er sat i stand herhjemme. Så de ligner jo noget fra 1700-tallet lidt forfaldende og lidt... altså, de har nogle fantastiske slotte dernede, som vi skal filme på. Ja. Det har vi desværre ikke herhjemme. Så det er jo smadret ærgerligt, det er jo langt væk hjemmefra, ikke? Altså, det er langt til arbejde, ikke? Ja, nå, men tusind tak for snakken, og rigtig god fornøjelse med det næste projekt. Ja, og held og lykke i aften med premieren. Ja. Ja, vi har jo kongelig besøg, så det bliver spændende, vi skal have pænt tøj på. Nå, ja. Det er du vist den rigtige til at finde frem, så. Ja. Nå, men det var hyggeligt at snakke med jer, i hvert fald. Ja, i lige måde. I lige måde, med nogen. Hej, hej. Hej. Hej, så. Og det var Manon Rasmussen, der er kostymier, og som altså har stået for kostymerne i 1864. Og det er Ole Bornedal, der har instrueret serien. Det tror jeg slet ikke, vi fik sagt faktisk, Frederik. Nej. Men den har premiere i aften på DR. Om lidt så skal det handle om nye computerspil. Efterårsferien står for døren, og hvis det bliver dårligt vejr, så er der altså tips til, hvad man kan lave. Eventuelt med børnene eller alene. Mm. Men lad os lige tage et lille musiknummer først. Det er et, du har valgt, Frederik, med Frankie Valli and the Four Seasons, og det hedder Sherry. Det har jeg valgt, fordi man kan se Jersey Boys biografen lige nu. Clint Eastwoods nyeste film, som handler om Frankie Valli og the Four Seasons, og der er fuld af, den er fuld af god musik. Er nummeret med i filmen? Det er det i hvert fald. Det er deres første hit. Ah, spændende. Okay, men det kommer her. Det var Frankie Valli and the Four Seasons. Vi har jo et meget alsidigt program i dag. Vi skal blandt andet tale om monsterfilm og filmfestivalen Mix, og en af de mest kritikerroste serier, man kan streame for tiden, Transparent. Ja. Men nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig tale om computerspil og gaming, og endnu en underkategori af, i hvert fald for mig, en guilty pleasure, som man måske har lidt ekstra tid til her i efterårsferien. Det er perfekt til efterårsferien. Det er det. Ja, nu må vi jo se, hvordan vejret bliver. Men ja. Tit i efterårsferien, så har vejret rigtig godt til computerspil. Altså, jeg vil gerne... Normalt, så kan jeg godt få sådan lidt... Jeg føler ikke, jeg har tid nok til at game. Hvad med dig, Kasper? Er det noget, du bruger noget tid på? Det betyder, jeg kan rigtig godt lide at snakke om computerspil. Mm. Jeg tror, jeg bruger mere tid på at snakke om det, end jeg bruger på egentlig at spille det. Men jeg har gennemført nogle spil. Men det er fordi, jeg ved ikke, der er sådan en underlig stolthed over at spille computerspil, fordi jeg synes, det er sjovt at se, hvordan folk reagerer. For der er alligevel mange mennesker, som synes, det er noget for børn mest. Mm. Men det er jo, altså, vi har jo i dag besøg af Lee West. Du er chefredaktør på Game Reactor. Det er korrekt. Det nordiske magasin. Og det er jo lidt interessant at høre, altså er det, altså jeg har jo hørt, at branchen den er blevet kæmpestor, og den har overhalet filmbranchen for længst. Og det er den også, og det har den også, ja. Det må vel betyde, at det er andre end børn og drengerøve, der spiller computerspil? Ja, jamen det er det, og det er sådan en fordom, der er, at det er de her børn og bebumsede knægte nede i en anden kælder og sådan noget, ikke, der så spiller. Langt størstedelen af spillere er 30 plus i dag. Mm-hmm. Og nogle af de seneste undersøgelser har vist, at over halvdelen af de folk, der spiller, er kvinder. Over halvdelen? Så, ja. Så det er vendt sådan helt op og ned, ikke, på, hvad vi i virkeligheden er vant til. Ja. I hvert fald, hvad de fleste, og inklusive mig, som er chefredaktør, ikke, på. Så der er kommet problemer. Jeg har også en idé om, at det er 18-årige knægte, der spiller, ikke? Ja. Og jeg er næsten for gammel til det her og sådan noget, ikke? Men det er ikke tilfældet. Nej. Så vi er faktisk også lige målgruppen, Kasper. Bortset fra, vi er mænd. Men altså, det er da egentlig ret sjovt at høre. Hvad med i forhold til folk, der arbejder med computerspil? Ser man nogle kvinder der, eller er det hovedsageligt drengerøv? Vi ser også kvinder der, men branchen er stadigvæk plaget, ved at sige, lidt af den der drengerøvshørm, ikke? Det ændrer sig forhåbentlig. Mm. Og vi kan da også se nogle eksempler på det. Jade Raymond fra Ubisoft for eksempel har været ret fremtrædende også i medierne og gør også et rigtig godt job hos Ubisoft i Toronto og sådan noget. Ikke? Så der er de her, men det er mere, du ved, undtagelsen, end det er reglen. Men hvor kommer fordommen så fra, hvis det ikke er realiteterne? Jamen, den kommer jo nok fra de gode gamle dage, kan man næsten sige, ikke? At vi skal tænke på, nu er vi nået en generation længere hen, så de her folk, der dengang synes, at det her, det var sjovt, og sad og spillede, og var de her små bebumsede knægte, jamen de er jo blevet voksne nu, og de spiller jo stadigvæk. Altså i 80'erne og 90'erne, ja, eller hvad, ja, tænker du? Mm. Så vi har jo det her skift nu, at forældrene til en forandring også har spillet, og derfor også bliver interesseret i det, og stadigvæk er det. Og nu skal de også selv forstå det. Fordi de har jo stadig en idé om, at det er kun de der knægte, fordi de spillede jo selv, da de var knægt. Men de glemmer, at de selv sidder og spiller nu, ikke? Det er rigtigt. Jeg har klart mest spillet computer, dengang jeg havde rigtig mange bumser og var teenager. Det var der, jeg brugte flest timer på det. Jamen, det har jeg også. Altså, og jeg vil også gerne mere i gang med at spille noget mere. Og, altså, mit indtryk er jo også, at det udvikler sig virkelig meget. Altså, det er jo det nogle helt andre spil nu, end da jeg var knægt, for eksempel. Ja, helt sikkert. Vi ser så også en bølge, som vender tilbage til klassikerne igen, ikke? Hvor vi så får retro-markatet på, ikke? Og det er stadigvæk de her lidt klassiske spil, hvor du skal hoppe på nogle kasser eller slå til nogle folk og sådan noget, ikke? Alle de klassiske spil. Men jo, der sker der rigtig meget også, både historiemæssigt og selvfølgelig grafisk, og også med teknikken, som det næste spil, jeg har med os, ja. Og hvad, viser ret godt. Bliver der produceret nogle spil i Danmark? Eller er det mest USA og Canada? Nej, ja, det gør der bestemt. Man kan jo så egentlig sige, at den, der altid bliver hivet frem, det er jo sådan noget som Hitman, ikke? Hvor vi får nævnt den som en dansk udviklersucces. Men i virkeligheden, så kan vi jo se, på mobilplatformen, at der kommer rigtig mange danske titler ud. Der var også et platformspil, der hed Limbo, som jeg var meget begejstret for. Ja. Nu har det vel efterhånden et år eller to, eller måske endda 3-4 på bagen. Det er rigtigt. Men det synes jeg var, det var sådan et sort-hvid platformspil, hvor man også kunne løse lidt gåder. Ja. Men det var mest bare stemningen, der var helt fantastisk, som foregik lidt i sådan en særdødsverden, hvor man var sådan en lille cute figur, men det, der foregik omkring ham, var utrolig uhyggeligt egentlig. Ja. Og lige om 2 minutter, så skal vi jo tale om nogle spil, du har taget med og gerne vil anbefale. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, fordi da jeg var knægt og spillede, der var det jo enten, så var man Nintendo-mand, eller også så var man Sega-mand. Og så kom det så det tredje, og det var ligesom PlayStation-mand, ikke? Der har altid været 3, ikke? Så har der været Nintendo og Sega og Atari, ikke? Og så har der været Commodore og Atari ST og PC og så videre, ikke? Så der har altid været 3, og det har vi også i dag. Hvad har vi i dag, så? Så har vi Microsofts Xbox, ikke? Vi har Sonys PlayStation, og vi har Nintendos Wii U. Så vi har stadigvæk de her 3, og vi har stadigvæk de her små AI-fanboys, der sidder og skal argumentere for, hvorfor de har truffet det rigtige valg, ikke? Og det kan de jo kun gøre. De kan ikke gøre det ved at fortælle, hvor glade de er for deres maskine. De kan fortælle, hvor dårlige alle de andre maskiner er. Mm. Og dem har vi jo stadigvæk. Og de giver stadigvæk hovedpine. Men sådan var vi også selv. Foretrækker du selv en konsol, eller er du sådan, hey, hvorfor ikke spille på flere heste? Jeg kan da sige, at jeg spiller på alle hestene. Det hænger selvfølgelig også sammen med mit arbejde. Ja. Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for nogle af de mere specielle titler, som er på Nintendos maskiner, og de har jo alle deres klassiske figurer, altså Mario og Donkey Kong osv., ikke? Men jeg kan rigtig godt lide det indie-udvalg, der efterhånden er på, altså indie, de mindre titler fra de her små uafhængige udviklere, ikke? Som er på PlayStation Store'en, det vil sige den digitale butik, som er på PlayStation. Og som I selv siger, det der med at have tid til at spille. Jeg tror faktisk, det skyldes nogle gange. Jeg kan også lige afslutte den anden sætning, og så sige, og jeg er rigtig glad for min iPad til at spille på. Ja. Og jeg tror egentlig, det skyldes det med, at man ikke har tid. Det er fordi, man føler, når man sætter sig ned med et spil, så skal man nok sætte 10 timer af til det. det var ikke det samme. Altså, du kan starte en tv-serie på Netflix, ikke? Så ser du lige, jamen, jeg skal bare lige se et afsnit. Og så har du set 5 afsnit. Så har du brugt 5 timer. Du kunne virkelig lige så godt have siddet og spillet, ikke? Mm. Men du gør det ikke, fordi du tænker, ah, det er den der, man skal tage sig sammen til det. Man føler, man skal i gang med noget, noget stort, ikke? Ja. Og lidt uoverkommeligt nogle gange, måske. Men jeg har altså også en PlayStation, at før man kommer ind i et spil, så tager det altså også tit ret lang tid. Det i forhold til, hvis man skal tænde for Netflix på sin iPad eller sådan noget, hvor jeg kan være i gang på 30 sekunder måske, så tager det altså faktisk tit et par minutter, og så skal den lige downloade det også, et eller andet ny opdatering. Helt sikkert, ja. Det er også derfor, jeg er rigtig glad for både iPad'en og Nintendos håndholdte 3DS og så PS Vita'en, ikke? Fordi dem, du tager dem og spiller. Det er så dejligt umiddelbart. PS Vita, ikke, det er sådan lidt tilsvarende en... Det er en PlayStation i lommeformat. Ja, okay. Og man kan egentlig sige, at de arbejder på noget, der hedder PlayStation Now, hvor planen er, at du kan streame klassiske PS3-spil, altså PlayStation 3-spil, på den, så du kan sidde og spille dem. Okay. Sådan lidt eller en Netflix for spil, ikke? Hvis nu man gerne vil i gang med at spille, og man ikke har en spillekonsol, jamen man har måske en gammel PlayStation 3 stående et sted, men man vil gerne i gang med noget nyt. Hvad er der så kommet af nye, sådan større spillekonsoller? Hvad er udvalget lige nu? Så skal man også passe på, at man ikke kun kigger på det, så skal man finde ud af, hvad for nogle spil, man spillede meget. Mm. Og så skal man træffe valget efter det. Fordi de har specialiseret sig så meget, mange af konsollerne i dag, at man bør kigge på, hvad det er for en genre, man godt kan lide, inden man køber en konsol. Okay. Men altså Microsoft er selvfølgelig kommet ud med deres Xbox One, og Sony er kommet ud med deres PlayStation 4, og som sagt Nintendo er kommet ud med deres Wii U. Og de har det med at følges ad, de her konkurrenter her, så man kan altid være meget i tvivl om, eller hvad? Nej, Nintendo har altid været lofi. Det vil sige, de satte sig altid på sidste generations hardware, og så er det bare pakket ind, og så bruger de deres franchises rigtig godt. Så det er altid den mindst kraftfulde maskine. Hvis nu vi skulle guide Frederik, som siger, han gerne vil i gang med at spille noget mere, hvad vil du så anbefale ham? Så vil jeg starte med at sige, hvad for nogle spil kan du lide at spille? Jamen, jeg kan rigtig godt lide Uncharted, og jeg kan godt lide GTA. Uncharted, det er de her Indiana Jones-agtige spil, som er det nu kun til PlayStation, ikke? Jo, og det er netop en PlayStation-eksklusiv, og så er man allerede der, hvor jeg siger, jamen, så er det jo nok en PlayStation, du skal have. Ja, altså GTA for eksempel. Jeg har nok i virkeligheden til sådan nogle rigtig... Jeg mangler bedre ord. Rigtig drengerøvsagtige spil. Som men det er sådan... også de store titler, tænker jeg, ikke? Fordi jeg tror også, dem der har lavet Uncharted, de har jo også lavet et spil, der hedder The Last of Us. Mm. Hvor man blandt andet spiller som en lille pige i rigtig meget tid. Og jeg synes ikke, den historie, den er fantastisk ikke så kønsstyret på den måde. Det er også et spil, jeg meget gerne vil prøve at spille, for eksempel. Ja. Så jeg skal have en PlayStation 4. Ja, det vil jeg sige. Okay. Rapporterne. For en anden time tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalotten? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der så kørte også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for dem. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelovnskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Men en af grunden til, at du er her også lige, det er jo fordi, at vi skal kigge lidt på, hvad du har af anbefalinger. Og bare lige til jer derude, hvis I er i tvivl, så lytter I altså til Weekend. Radio 24/7 Weekend. Weekend med Kasper og Frederik, og vi har besøg af Lee West, som er chefredaktør på Game Reactor. Og Lee, lad os se, hvad du har taget med. Du har sat en masse farverige ting. Jeg har sat en masse legetøj op. Ja, det ser fantastisk ud. Det er Skylanders Trap Team, som det hedder. Det er det fjerde spil i serien, der er rent faktisk lavet 8 spil. Og hvis man skal beskrive, hvad du står med her, så har du sat din iPad. Jeg har taget min iPad med, og det er fordi, jeg synes, det her det er smadret interessant den her gang. Spillet er ude på alle de her konsoller, den er ude på PlayStation og Xbox og Wii U og så videre. Det der er at det er egentlig en moderne form for samlekort. Mm-hmm. Og kaching, i hvert fald for dem, der laver spillet, du køber de her figurer. Små plastikfigurer. Nu står du med en grøn figur. Ja. Med... det er Food Fight, hedder han. Okay. Han kan skyde med tomater. Han er sådan en lille rund en. Han ligner lidt en tomat selv, så har han noget grønt stridthår. Ja. Og så har han en kæmpe stor kanon i hånden, hvor der ligger en tomat i. Ja. Mm. Og vi kan også sige, hvis vi tager portalen, som er ved siden af min iPad, den, hvad er det, sådan en størrelse på, som en dessert-tallerken, ikke? Ja. Yeah. Og så er der lidt discolys i den og sådan noget, så vi både får tiltrukket børn og insekter. Og så har du sat din iPad ind i den, kan man sige. Den holder din iPad, ja, så den kan stå op. Ja, det er bare holder til den. Jeg kan også sidde med min iPad, som jeg har lyst til. Ja. Det, der er interessant ved det her, det er, at de her figurer, de benytter noget, der hedder Near Field Communication, som i bund og grund kunne sammenlignes med rejsekortet. Du ved, du holder en dims hen til en anden dims, og så snakker de sammen. Ja. Near Field Communication, ja. Det betyder, at de kommunikerer, når de er tæt på hinanden. Ja. Og det er sådan, at der ligger data i de her små figurer. Så når du sætter dem på den her portal, så gemmer den for det første, hvor stærk din figur er, hvor stærk den er blevet i spillet. Men figuren ryger også ind direkte i spillet, så du styrer den figur, du nu har valgt. Og der findes et par hundrede figurer i det her, så ideen er selvfølgelig, at de her kære børn, der sidder og spiller det, eller voksne, lige pludselig synes, at de lige netop skal have den her figur, som ser rigtig fed ud, ikke? Og går ned og køber den, og så tjener de kassen på den her måde. Og så lirer du simpelthen din figur med egenskaber ved at gennemføre baner? Ligesom med sådan et klassisk rollespil, hvor de stiger i niveau og får flere evner. For eksempel kan de måske have et enkelt normalt skud, men så kan de have et, der skader flere fjender på én gang, eller de kan hoppe dobbelt så højt som andre, eller flyve. Og det er hele ideen i det her. Og kan vi prøve lige at høre noget, eller kan det kan vi sige noget? Så sætter man altså figurerne oven på den dessert-tallerken, du beskrev før, med disco-lys i. Det gør man. Og så spiller man som den karakter. Ja, så spiller man som den karakter. Det er sgu smart. Det, jeg synes, der er rigtig interessant den her gang, er jo, at det er første gang, spillet også er ude på iPad. Og i øvrigt Android. Ja. Og det er det rigtige konsolspil. Det vil sige, det er ikke sådan et eller andet nedgraderet minispil af en eller anden art. Det er det her spil, som du nu også er vant til at sidde og spille på de andre. Hvis du har den her figur, nu sagde jeg jo, at den gemmer data på dem, så kan du også godt tage dem om til vens PlayStation, eller Nintendo, eller Xbox One, og spille videre med samme figur. Ah, ja. På tværs af formaterne. Ja. Det er jo fedt. Så det er ligesom at tage sin kort med hen til sin kammerat. Det er og lige nøjagtigt. Det er moderne samlekort, ikke? Ja, ja. Ej, det er smart. Lad os prøve at høre lidt, hvis vi kan få Jeg har sat min iPad op til dansk i dagens anledning. Jeg foretrækker normalt på engelsk. Ja. Men det er mere fordi, at der er rigtig godt stemmeskuespil i den her, og det er også på dansk. Okay. Og du har et joystick også, simpelthen. Velkommen, Skylander, til min ultimative udfordring. En udfordring så latterlig svær, at du skal have en hel hær af Skylander for at klare den. Så lad os se, hvor længe du kan overleve. Så, se bare til, mens jeg får alle mine undersåtter til at bryde den mystiske dommedagskasse op. Og der siger han også, at man har altså brug for en hel hær. Man skal altså ned i legetøjsbutikken og købe. Bruge rigtig mange penge for at klare spillet, kan man høre. Ja. Altså, skal man det? Altså, skal man bruge virkelig mange penge for at klare sig godt? Nej, det skal man faktisk ikke. Du får to figurer med i spillet. Og nu har de så lavet selvfølgelig endnu en ting, som gør, at du skal bruge lidt flere penge. De har lavet sådan nogle små totems. Og det er sådan, I kan se sådan lidt gennemsigtig plastikdims. Ja. Det ligner en totem. Og de er så i forskellige farver, som selvfølgelig hører til forskellige elementer. Hvis du besejrer en boss i det her spil, så kan du fange ham i de her og bruge ham inde i spillet. Så i teorien får du to figurer og mulighed for at have to bosser, så du har fire figurer at skifte mellem som standard. Og vi ved jo godt, at så går der ikke længe, før man godt vil have lidt flere figurer. Fordi det kunne være sjovt at gøre et eller andet, ikke? Der er nogle, du kan gennemføre spillet med dem, du har. Men der er nogle hemmeligheder rundt omkring i spillet, som er vist med en dør, som selvfølgelig kun kan åbnes, hvis du har en figur, der tilhører det her element. Så det vil sige, at det behøver ikke at være en specifik figur. Men det skal være en, for eksempel hvis det nu er en flammedør, så skal de tilhøre flammeelementet. Og så kan det være, at du har en favoritfigur, du køber der. Ja, det ser spændende ud. Det er i hvert fald også, altså det ligner noget, jeg ville være helt vild over, hvis jeg var jeg synes, 12 år gammel. Du skal endelig ikke undervurdere netop Skylanders, fordi det er, det vi lige hørte introen til her før, det er en af de her minispil, der er der i. Og det er i bund og grund et tower defense-spil, som er sådan et, hvor du har en masse fremadstormende fjender, og så bygger du dit forsvar op og sørger for at beskytte din base. Men der er også en almindelig platformspil gemt deri, og der er sådan mere typiske rollespilselementer og puzzle-elementer. Så det er sådan et, jeg vil sige, det er et, hvis du savner de gode gamle dage, dengang spillet, de var glade og sjove og fede og underholdende at spille, og ikke tog sig selv for seriøst, og ikke handlede om kun at plukke nogen med masser af blod. så er det et fantastisk spil. Okay. Og man kan jo også spille to på samme tid. Og så lyder det også, som om det faktisk er et, man kan spille næsten ligegyldigt, hvad for en alder man har. Det kan du også. Ja. Så Skylanders, og hvor kan man købe det henne? Til hvad for nogle maskiner? Du kan købe det til... Ja, det kan du faktisk. Nu kan jeg ikke huske alle maskinerne på stående fod, men altså Xbox 360 og PlayStation 3 og PlayStation 4, Xbox One, Wii U, og som sagt til Android og iPad. Det synes jeg egentlig, du gjorde meget godt. De har været lidt smarte faktisk, fordi Android og iPad-udgaven er det, der hedder et freemium-spil. Det vil sige, det er gratis at hente. Og du kan så betale for at åbne nye baner. Og du har to digitale figurer deri, så du kan spille på skærmen, uden at have en portal, uden at have noget som helst. I det øjeblik, du har købt en portal, sætter den til, så siger iPad'en, okay, du har også købt alle de andre baner, så skal du ikke betale flere penge. Det synes jeg er ret fedt. Så man har faktisk en chance for at gå ind og hente spillet gratis, sidde og prøve det lidt, sige, er det noget for mig? Og så måske gå ud og bruge de her 500 kroner, som en startpakke koster. Okay. Hvor du får to figurer, to totems og portalen. Vi lægger et billede ud af hele setupet her, så folk kan få en lidt bedre fornemmelse af, hvad det er, end vores halsløje forklaring. Men det var altså Skylanders. Vi har et andet spil. Du har et andet spil med til os. Ja. Skal vi tage lidt lyd fra det? Lad os tage lidt lyd fra det. Vi er lidt over i den mere alvorlige genre. Ja, men stadig eventyrlig. What is this place? Am I dead? Father, look at me. I'm right here, son. I'm right here. How is this possible? You are banished from death. You're in. You will be together, my love. Soon. Forever. We will be together again soon, my love. Wow. Det lyder dramatisk. Kan du forklare om det her spil lige? Ja, det kan jeg godt. Det er et af de første licensspil i nyere tid, som er rigtig godt. Mm. Og det er så samtidig baseret på Lord of the Rings, Ringenes Herre. Men når du siger licensspil, så mener du noget, der ligesom bygger så på noget? Mener jeg, ja. Noget, som kommer fra et andet emne. Det kan være en bog, det kan være en film. Og så betaler de kassen for at få lov til at smække navnet på. Og i gamle dage var det lige med et forhastet produkt, som bare var skidt ud. Noget for at tjene penge. Ja. Middle Earth, Shadow of Mordor, som det hedder, er baseret på Lord of the Rings og er et rigtig fantastisk spil. Det er det første spil i lang tid, jeg har spillet, hvor jeg har tænkt, hold op, de gør alt rigtigt. Det er et, det, man kalder et sandkassespil eller et open world-spil. Og det vil sige, at du løber egentlig rundt og kan gøre det, du vil. Der er en overordnet historie, men det vigtigste i de her spil, det er alle de der distraktioner. Det kan være, der lige er en boss, der skal nakkes derovre. Det kan være, der er nogle fjender, der skal nedlægges, eller nogle slaver, der skal befries, eller nogle skatte, der skal findes, eller et våben, der skal findes, eller. Der er så meget, så du hele tiden bliver distraheret og laver noget andet. Og det er selvfølgelig også derfor, man kalder det en sandkasse, fordi du i bund og grund kan sammenligne det med en børnehave-sandkasse, hvor du sætter dig ned, og det, du giver dig til, er jo egentlig den leg, der foregår. Ikke? Men det er sådan noget, jeg godt kan få, som spil kan jeg godt få en lille smule stress over. Nej, og så dog, fordi du nævnte Grand Theft Auto. Ja, okay. Men det er det, der har stoppet det mig. Det spil kan også godt stresse mig lidt, men på en god måde, synes jeg. Ja. Men det er rigtigt, det er sådan det der med, at nogle gange er det også bare rart at have et spil, der forklarer dig, nu skal du til den her bane, og der er en boss, og det er det, at du ved, der er en linjær vej frem. Ikke? Det kan du også vælge her. Det var egentlig faktisk, jeg kom lige til at tænke på det, fordi vi snakkede lidt om, inden programmet gik i gang, det der med, at der er de der lange tutorials, så nogle gange kan man godt blive ret træt af det. Du ved, de her, der siger, nu skal du trykke af for at slå en fjende, og så hvis du dobbelt taber, så kan du... Og, og man føler, at man skal virkelig bruge en halv time på at komme i gang. Ikke? Den her har en af de bedste tutorials, jeg nogensinde har set i et spil. Den flyder sammen med den her intro om, hvordan den her helt, han kommer tilbage fra de døde, og har mistet sin familie, og så vil jeg vil ikke spoile mere, fordi der er en tilknytning til Lord of the Rings, og også nogle af de her personer med, men det synes jeg folk selv kan opleve. Så man bliver ikke skuffet, hvis man er fan af Lord of the Rings? Nej, eller bestemt Hobbiten, ikke. Eller, nej. Det gør du ikke. Og du bliver heller ikke skuffet, hvis det er, at du godt kan lide de her sandkassespil, som især Assassin's Creed. Ikke? Mm-hmm. For, fordi at den her, den har mange af de samme elementer. Den har de her parkour-elementer, det vil sige, at du bestiger bygninger og kravler rundt og sniger dig ind på fjender og så videre. Men den gør, som sagt, ud over den her tutorial, som den gør rigtig godt, så er den også, så har den en ny mekanik, jeg ikke har oplevet før i spil. Og det er, at du kender det der med, at der kommer 5-6 fjender imod dig, og så slår du dem til plukfisk. Tæver man. Ja, og det kan også godt være, at der er en, der løber væk, og nå ja, okay, fint nok, jeg går videre og tæsker nogle nye. Pointen er bare her, at hvis de løber væk, så husker de dig. Ah. Og så stiger de i level. Det vil sige, så bliver de stærkere. Ja. Og det kan være, at de så bliver en hærfører for et eller andet hold, og på den måde lige pludselig bliver en boss, der er rigtig, rigtig svær at besejre. Så lige pludselig får du også respekt for at møde dine fjender, og især lade dem slippe væk levende. Ikke? Det er et spændende element. Altså, det er jo nogle af de her små elementer, der gør, at et computerspil, det hæver sig over de andre i virkeligheden. Ikke? Små kreative idéer. Du havde også nogle andre spil med, men vi kan næsten ikke nå mere, men kan vi måske lige få titlerne på de andre ting, du har taget med? Ja, jeg vil have nævnt, det er selvfølgelig, nu har vi sådan et familiespil, og vi har en stor sandkasse, og så vil jeg have taget nogle gyserspil til, når børn er kommet i seng. og der er det Alien Isolation, som er baseret på den første Alien-film af Ridley Scott. Den har også den originale cast med, det vil sige Sigourney Weaver som Ripley og så videre. Og det er ikke, ligesom det sidste Alien-spil, en skuffelse. Nej. Det her, det er den her med at føle sig truet af den her ene Alien. Mm. Rigtig godt skruet sammen. Den anden, jeg vil have sagt, i samme boldgade, er The Last of Us, som, og jeg havde brugt ordet zombier, men som egentlig foregår i den her zombie-inficerede verden. Og det er lige kommet ud for nylig her på et remake til PlayStation 4, og det er simpelthen fantastisk flot og en rasende god historie. Det var det, jeg nævnte tidligere, der hvor man også i noget tiden spiller som den lille pige. Det kom til PlayStation 3 for noget tid siden. Og var jo anmelder rost. Får man noget ud af opgraderingen til 4'eren? Det synes jeg. Mest på grafik? Helt sikkert på den grafiske del. Du får også de her, der er kommet nogle udvidelsespakker senere med nogle små mini-historier, blandt andet med hvad hedder hun, Ellie. Og de følger med i den her pakke. Men ud over det, altså, så er opgraderingen virkelig, virkelig god. Altså, jeg tog mig selv i at blive sådan næsten overrasket over, hver gang jeg løb forbi en vandpyt, hvordan jeg så de her spejlinger i jorden og blev sådan helt distraheret af det. Ikke? Det var lidt ligesom springet fra en DVD til Blu-ray i gamle dage, hvor man tænkte, det er næsten for skarpt det her. Ikke? Men det er lækkert. Men det handler om en, altså det er en mand, der ligesom vågner op i den her verden, eller hvordan er det, det starter? Vi følger ham egentlig, jeg tror, det er, nu skal jeg passe på, at sige, 20 år tidligere, hvor han kom ud for en forfærdelig hændelse, og verden mere eller mindre bliver overfaldet af de her zombie-lignende væsener. Og nu følger vi så historien de der omkring 20 år senere, og ser, hvordan verden er kommet sig eller ikke er kommet sig over det her. Og han får så en mission, som jeg ikke vil røbe for meget af her. Men ja, det er faktisk sådan et spil med så god en historie, at det er synd at afsløre for meget. Men altså, jeg synes, det er det bedste computerspil, jeg nogensinde har spillet. Altså, vi kvitterede med 9 for PlayStation 3-udgaven og 10 for PlayStation 4-udgaven ud af 10, ikke? Jeg kan sige, at rent faktisk Skylanders har fået 9 ud af 10, og Middle-Earth Shadow of Mordor har fået 8 ud af 10. Så de har fået sådan ret gode karakterer. Og så skal jeg lige huske sine ting, inden vi slutter. Ja. Jeg tog magasinet med, Game Reactor-magasinet, som er gratis at hente i GameStop og Fona og så videre. Og der kan man selvfølgelig læse om Middle-Earth Shadow of Mordor også, hvis man skulle være. Så Game Reactor kan man hente i spilbutikkerne i sit nærmiljø, og spillet kan man købe, ja, sikkert, over det hele. Ja. Men tak til dig, Lee West, chefredaktør på Game Reactor. Det var en fornøjelse, og tak for de gode anbefalinger. Vi lægger nogle billeder ud. Og i de næste par timer, der skal det stå på alt lige fra, jeg skal i oprydningsterapi, mm-hmm. og vi skal tale om den nye serie Transparent, som man kan se inde på Viaplay. Og så taler vi lidt om Mix Film Festivalen og Monsterfilm. Ja, jeg håber, vi kan redde dig fra dig selv i den oprydningsterapi der. Det håber jeg også. Men først så er der nyheder. Er du træt af nutidens Christiansborg, så findes der et andet folketing, hvor der ikke lefles for vælgerne. Danmark har sin første statsminister, som ikke mener noget som helst. Desværre er det jo sådan, at hvad der har været af bevægelser mellem partierne her i de sidste 10 år, det har ikke skyldtes så meget det enkelte partis fortjeneste, men de andres bommerne. Her tales der uden uld i mund,